De 19-jarige Tariq C., die donderdag de NS-studio's binnendrong, blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Lelystad vandaag beslist. De man uit Pijnakker drong het gebouw van de NOS binnen en eiste zendtijd. Hij wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Het OM Midden-Nederland laat een persoonlijkheidsonderzoek uitvoeren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat het niet kan dat de Nationale Publieke Omroep wegvalt van de zender. Het kabinet wil een onderzoek naar de backup van NPO 1 als rampenzender. Bij Nationale Ramp zijn NPO 1 en NPO Radio 1 rampenzender. Zo is dat vastgesteld. De overheid kan via deze rampenzender informatie geven aan de bevolking. Aanleiding is de gebeurtenis gisteravond in het NOS-gebouw in Hilversum. Het Oekraïense leger meldt hevige gevechten in de afgelopen nacht in het oosten van het land. Er zijn 5 militairen gesneuveld en meer dan 20 zijn er gewond geraakt. De rebellen gebruikten volgens het leger mortiergranaten die van Russische raketinstallaties werden afgevuurd. De posities van militairen bij de steden Luhansk en Donetsk en Mariupol werden onder vuur genomen. Het weer nog even. Vanavond ligt de temperatuur dichtbij of net onder het vriespunt. En ook morgen hebben we te maken met buien. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Vandaag is aan de orde Parsha Beshalach. De Torahlezing is uit Exodus hoofdstuk 13 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 17. De profetenlezing is uit Richteren hoofdstuk 4 vers 4 tot en met hoofdstuk 5 vers 31. En de Brit Chadasha, de Nieuwe Testamentlezing, die is verschillend, is uit Matteüs hoofdstuk 5 vers 1 tot en met hoofdstuk 8 vers 1. En de andere lezing uit Openbaring, hoofdstuk 19, vers 1, tot hoofdstuk 20, vers 6. Ik ga u eerst een kort overzicht geven van Parsha Beshalach. Meteen nadat Israël uit het land Egypte gaat, worden zij achtervolgd door Farao. Deze willen hen met grote kracht terughalen. Israël wordt ingesloten. Voor hen is de zee en achter hen komt Farao met zijn leger. God zegt tegen Mozes dat hij zijn staf moet opheffen boven het water. Het water splitst zich dan, zodat Israël over het droge kan oversteken. Daarna heft Mozes opnieuw zijn staf op en het water treedt terug en verzwelgt het Egyptische leger. Mozes en heel het volk zingen dan het lied van Mozes en eren hun God voor deze wonderlijke uitredding. In de woestijn aangekomen leidt het volk onder honger en dorst. Zij klagen bij Mozes en Aaron. God verandert dan het bittere water van Mara in zoet drinkbaar water. Later wordt het volk voorzien van water uit een rots, door hem met een staf op te slaan. God geeft manna uit de hemel als voedsel. Op vrijdag ontvangen zij een dubbele portie in verband met de Shabbat, die door God ingestelde dag van rust. Sommigen gingen op Shabbat zoeken naar manna, maar vonden het niet. Aaron verzamelde een kruik met manna ter nagedachtenis. Dat werd bewaard voor toekomstige generaties. Daarna wordt het volk aangevallen door Amalek, die door Mozes gebed en het leger onder leiding van Jozua wordt verslagen. In deze aflevering bespreken wij de volgende 3 onderwerpen. In de eerste plaats de tekst uit Exodus hoofdstuk 14 vers 14. U moet stil zijn. Daarna het slaan op de rots en tot slot iets over het lied van Mozes. Eerst dus iets over u moet stil zijn. In Exodus 14 vers 14 staat een bijzondere tekst, waarvan ik u graag wat meer vertel over de inhoud daarvan. De Torah is een prachtige boekrol, waarin meer staat dan geschiedenis alleen. De Joodse uitleg kent 5 verschillende dieptelagen in de tekst. Ik ga ze niet allemaal behandelen, want daarvoor ontbreekt de tijd. Maar Joodse uitleggers weten al heel lang dat de Torah meer betekenis heeft dan een simpele weergave van de geschiedenis. Natuurlijk, zij geloven met absolute zekerheid dat wat er staat ook letterlijk is gebeurd, historisch waar is. Maar dieper in de tekst, je zou ook kunnen zeggen achter de tekst, of in modern Nederlands lezen tussen de regels door, ligt er ook een boodschap. De apostel Paulus bedoelt dat dan ook wanneer hij zegt dat alles wat Israël meemaakt tot een voorbeeld voor ons is. Maar terug naar Exodus hoofdstuk 14 vers 14. U heeft het ondertussen kunnen opzoeken. Daar staat, de Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Israël bevindt zich in een netelige positie. De parsha begint met Weyehi beshalach. Beshalach of shalach betekent zenden, wegzenden of laten gaan. Farao heeft het volk laten gaan. In Egypte hadden zij het Pesachlam moeten slachten en nu lezen wij dat ze opbraken uit Sukkot. Nog voor zij Egypte goed en wel verlaten hebben, zijn zij in alles ingevoerd. De Moedim, van Pesach tot Sukkot. Eigenlijk bevond Israël zich volledig onder een soeka. De Heer ging voor hen uit overdag door een Be'amut Anan, een pilaar van een wolk, en 's nachts door een Be'amut Esh, een pilaar van vuur. In de tekst staat heel duidelijk dat deze wolkpilaar en vuurpilaar het gezicht van de Eeuwige zijn. God zelf, staat er, wandelde zichtbaar met hen mee als een wolk en vuurkolom. Dat is nu precies waar een soeka voor staat. Geheel afhankelijk zijn van Gods bescherming onder een open hemel. Die wolk zien wij in zowel het Eerste als het Nieuwe Testament terugkomen. Als de tabernakel wordt ingewijd, daalt de heerlijkheid van de Eeuwige neer als een wolk. Als de tempel door Salomo wordt ingewijd, daalt de heerlijkheid van de Eeuwige neer in een wolk. Als Yeshua naar de hemel gaat, stijgt hij op in een wolk. En de engel vertelt dan in Handelingen 1 dat deze Yeshua op dezelfde wijze in een wolk zal terugkomen. Op bevel van Mozes slaat Israël een kamp op bij de zee, Yamshuf. Yamshuf wordt vaak vertaald met Rode Zee of Rietzee, tegenwoordig aangeduid met de Golf van Suez of de Golf van Aqaba, dicht in de buurt van het huidige Eilat. Ondertussen is Farao hen achtervolgd. Ze zitten als ratten in de val. Tenminste, zo lijkt het. Voor hen de zee en achter hen nadert het leger van Egypte. De Israëlieten zien met leden ogen hoe zij in de val zitten. En ze richten zich tot Mozes. Laat ons met rust. Ik moet u bekennen dat ik af en toe ook zo reageer. Wij zijn onderweg met de Heer in dit leven. En vaak lijkt het alsof je voortdurend in de knel zit. Altijd maar is er strijd. Vroeger, en dan bedoel ik in de tijd van voor mijn bekering, was het veel rustiger. Het leven overzichtelijker en gemakkelijker. En dan verlang je wel eens naar die tijd van rust. Even alles willen loslaten. Maar Mozes spreekt ons vandaag moed in. Hit yatsvu, zegt hij. Neem je plek in. Hier vertaald met houd stand. En dan wijst hij op de bevrijding die de Eeuwige gaat geven. Wera'u et Yeshuat. Zie op Yeshua, zegt Mozes. Zie uit naar de redding van God. En dan spreekt Mozes die mooie woorden van vers 14. Adonai yilechem lakem ve'atem tachrishun. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. In de tekst staan er twee bijzondere woorden, lachem en garash. Lachem betekent strijden en garash zwijgen, stil zijn of rusten. Als de Heer gaat strijden, dan kunnen wij rustig blijven. Dat betekent niet passief toezien, want in de tekst hiervoor zei Mozes nog, neem je plek in, houd stand. Wij staan klaar om te strijden, als het moet. maar Yeshua zal de bevrijder zijn. Diezelfde situatie vinden wij ook in 2 Kronieken 20 bij de geschiedenis van Jozefat. Daar werd Juda aangevallen en werd het volk opgeroepen hun positie in te nemen. Maar staande te blijven, stil te zijn. En ook toen werd duidelijk dat de eeuwige zelf streed voor zijn volk. Ook toen loofde het volk de Heer voor de overwinning die hij gaf. Maar de woorden lachem en gerash betekenen ook nog wat anders. Je kunt ze ook uitspreken als lechem, brood. En gerash betekent ook ploegen. In dat geval lezen wij de tekst als volgt. De Heer zal u brood geven en u moet ploegen. Als wij lechem lezen, dan moet je onwillekeurig denken aan Bethlehem, het broodhuis waar Yeshua is geboren. De Heer geeft in Bethlehem Yeshua de bevrijder. De Heer wil ook jou bevrijding schenken. Maar om brood van het land te halen, zal er eerst geploegd moeten worden. En ploegen in Israël is anders dan in Nederland. In Israël liggen overal stenen. Ben je in Nederland zo klaar met ploegen? In Israël duurt het ploegen je leven lang. Steeds weer en steeds weer kom je stenen tegen op je pad. Steeds maar weer stenen rapen. Zo kunnen wij ons leven met de Heer ook ervaren als ploeteren, ploegend door het leven gaan. En wie in Israël is geweest, die ziet ook dat die stenen die je steeds opraapt ook heel nuttig kunnen zijn. Elk bouwland in bergachtig gebied is omgeven van muurtjes. Muurtjes van opgeraapte stenen. Door die muurtjes ontstaan er terrassen waarop groente en fruit kan worden verbouwd. Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi beeld. Ook al ervaren wij ons leven soms als voortploeteren en vinden wij allemaal stenen op onze weg. Dat alles werkt voor ons mee ten goede. Uiteindelijk zal er brood op de plank komen in het broodhuis Bethlehem. En dan zullen wij de vruchten plukken van ons leven, samen met de Heer. In het tweede deel van Parsha Beshalach belichten wij de gebeurtenissen in Exodus hoofdstuk 17, het slaan op de rots. De uitredding van Israël uit Egypte is een wonderlijke gebeurtenis met bijzondere namen, namen met een betekenis. Namen hebben in Israël en in de Bijbel altijd een betekenis. Zo gaat Israël door de Schelfzee of Rietzee, Jamshuf genaamd. En Shuf betekent ook einde. Zo betekent het voor Israël dit het einde van onderdrukking, het einde van hun slavenbestaan. Maar voor Farao en het Egyptische leger is het ook het einde. Ze worden verzwolgen door het water omdat hun wielen vastzaten in de zeebodem. Dan staat Israël al aan de andere kant van de golf van Suez en komen daar in de woestijn Shur. Shur betekent muur. Ze lopen als het ware tegen een muur aan, want er is geen water. Aanvankelijk leek er water te zijn, maar dat was niet te drinken, bitter water. En ze noemen die plaats daarom Mara, wat bitter betekent. Hierdoor, staat er, stelde de Heer hen op de proef. Op de proef stellen in het Hebreeuws is Nasa, van Nes, wat wonder betekent. Dat wil zeggen dat in de beproeving altijd het wonder zit opgesloten. God bewerkt dat door het werpen van een stuk hout in het water zoet wordt. Ets is in het Hebreeuws het woord voor boom of tak, maar ook voor kruis. En zo moet Mozes hier op bevel van de Heer het kruis werpen in de bitterheid. Het kruis maakt het bittere zoet. Dat geldt ook voor u en voor mij. Betrek de ets, het kruis, in uw bitterheid. Dat wil zeggen wie het lijden van de gezalfde van de Heer, de Messias, betrekt in zijn leven, die zal het zoete gaan ervaren. Ik ben de Heer uw heelmeester, Adonai Rofeka. Dan kom je op je bestemming in Elim. Elim zijn dadelpalmen, tamarim. Wie vertrouwen op de gezalfde, de Messias, die zijn als palmen bij waterbronnen, waarvan het loof niet verwelkt en het op tijd zijn vruchten brengt, zegt de psalmen. Maar Elim is ook niet de plaats om te blijven. Ze trekken verder de woestijn van Sin in, wat doorn betekent. Ook na geweldige Elim-ervaringen ontmoet je doorns. Het leven gaat over rozen, zeggen wij wel. Met doorns. Het volk trekt verder van rustplaats tot rustplaats, maar ontmoet nergens water om te drinken. Ayin Mayim betekent letterlijk bronwater of levend water. En dan wil de Heer het volk te drinken geven. Hij beveelt Mozes om met de oudsten voor het volk uit te trekken en de staf waarmee hij Jamshuf deed splijten mee te nemen. Dan moet Mozes op de rots slaan, zodat er water uit zal komen en het volk kan drinken. In Israël heb ik water uit rotsen zien spuiten en ik kan me een voorstelling maken hoe dat moet zijn geweest. Maar ook deze tekst reikt ons weer iets diepers aan, waar men gemakkelijk overheen leest. Laten we het maar eens lezen. Zie, ik zal voor u op de rots bij Goref staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen. Wie staat er voor de rots als Mozes op de rots moet slaan? Dat is de Heer zelf. Als Mozes de rots gaat slaan, slaat hij ook de Heer. In 1 Korinthe 10 vers 4 betrekt Paulus deze geschiedenis op de Messias. Het water dat uit de rots kwam, zegt Paulus, is geestelijke drank. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was de Messias, de Christus. Wie is de rots in de Bijbel? Psalm 18 zegt dat God de rots is. Wie wordt hier dus geslagen? De Messias. Hij moest geslagen worden. En woorden van Jesaja 53 klinken hierin door. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze overtredingen verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Paulus legt hier de link duidelijk dat het om de Messias gaat. En uit de tekst in Exodus 17 vers 5 wordt duidelijk dat de Heer zelf is die voor de rots staat. Er is geen twijfel mogelijk dat we met God te maken hebben die hier slagen krijgt. In het Hebreeuwse denken zijn water en geest synoniemen. Als de rots de Messias is, dan is het water de geest. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zei Yeshua in Johannes hoofdstuk 7. In Johannes 7 is Yeshua op Sukkot, het loofhuttefeest, in de tempel, wanneer de priesters water nemen uit Shiloach en dat uitgieten voor het aangezicht van de Eeuwige. Dan zingen zij het lied van Jesaja 12 vers 2 en 3. Zie, God is mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn psalm is Hashem Adonai. Hij is mij tot Yeshua geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van haar Yeshua. Daarom kan Paulus ook afsluiten in 1 Korinthe 10 vers 13 met de woorden die voorkomen in onze parsha. God is trouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking, Nasa, ook het wonder, Nes, geven om die te kunnen doorstaan. Sounded on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. In het derde en laatste deel van Parsha Beshalach belichten wij nog het lied van Mozes. Het lied van Mozes vinden wij in Exodus hoofdstuk 15. De rabbijnen benadrukken dat het om een lied, een shir, gaat. Als je er even over nadenkt, is dat best bijzonder. Wat alleen bij de God van Israël mag gezongen worden. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. God is een God van liederen. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor Yeshua onze rots, zegt Psalm 95, of voor de rots van onze Yeshua. Liederen en muziek in het algemeen raakt ons hart. Woorden kunnen niet bereiken wat beelden en muziek wel kan. Het is, zo zeggen ook rabbijnen, duidelijk dat God ons hart wil bereiken. Dat is des te opvallender als je let op wat andere godsdiensten in de wereld doen. Hindoestanen en boeddhisten en veel natuurgodsdiensten komen niet verder dan wat toonloze klanken. Ook bij de islam wordt niet gezongen. Sterker, de laatste tijd bereiken ons juist berichten dat mensen die muziek maken worden geranseld en zelfs vermoord. Maar Joden, en christenen hebben daarop voortgeborduurd, Zij zijn een zingend en jubelend volk. En ook op deze zender van Radio Israël klinkt voortdurend messiaanse muziek. En het meest mooie, liefdevolle Bijbelboek in de hele Bijbel heet Shir HaShirim, oftewel het hooglied. Het tweede wat rabbijnen benadrukken is dat mannen en vrouwen van elkaar gescheiden zingen. In hoofdstuk 15 vers 1 lezen we As Yashir Moshe we bnei Yisrael. Dat wordt vertaald met toen zongen Mozes en de Israëlieten. Dat komt niet helemaal overeen met wat er staat. Want met bnei Yisrael worden eigenlijk alleen maar de mannen van Israël bedoeld. En vervolgens lezen wij in vers 20 dat Mirjam, de profetes, een tamboerijn in haar hand neemt en een rijdans begint samen met alle vrouwen. De meeste rabbijnen die ik hierover heb gehoord geven aan dat zingende vrouwen voor mannen onweerstaanbaar zijn. Hun stem en hun dans brengt hen in verleiding. Ik kan me daar best wel wat bij voorstellen als je ziet hoe bijvoorbeeld de zangeres Madonna in Israël optrad. Voor mij is duidelijk dat muziek en zang je hart bereikt. Beter nog dan deze studie over de Parsha. Maar bovenal dat God ons hart wil bereiken. Het lied van Mozes wordt wel gezien als de lofzang op de overwinning op Egypte. En dat is het natuurlijk ook. Israël is uitgelaten blij met deze klinkende overwinning op Farao. Maar in het Hebreeuws staat dit lied grotendeels in de toekomende tijd. Niet Mozes zong, maar Mozes zal zingen. Daarmee is dit lied een profetisch lied geworden. En niet slechts een lied van ruim 3000 jaar geleden. Rashi geeft in zijn commentaar aan dat in de toekomst, als de doden zullen herleven, dan zullen Mozes en de kinderen van Israël zingen. En Mozes zingt De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot Yeshua geweest. We vinden hier de naam van de Messias. Een ander lied van Mozes, die hier sterk mee is verwant, vinden we in Deuteronomium 32. Het lied daar heeft een zogenaamde rifpatroon. Een patroon in de vorm van een rechtszaak, waarin het oordeel wordt voltrokken. En zo vinden wij het lied dan uiteindelijk ook terug in de Brit Gadasha in Openbaring 15. Daar zingen de overwinnaars het lied van Mozes en van het Lam. Het is het lied van de verlossing, van oordelen en de overwinning op de vijand. Zo wordt het lied van Mozes in onze Pascha dus ook het lied van het Lam genoemd. Het is het lied van de belofte. Israël is als een volk een voorbeeld voor de gehele wereld. Hun bevrijding heeft uiteindelijk de bevrijding van de hele wereld tot gevolg. Hun overwinningslied mag het overwinningslied worden van alle volkeren. Daarom zingt Mozes hier ook, U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is, uw vaste woonplaats, die u gemaakt hebt, Heer, het heiligdom, Heer, dat uw handen gesticht hebben. De Heer zal regeren voor eeuwig en altijd. Dat sluit prachtig aan bij de lezing van de Brit Gadasha van deze Shabbat, zoals die in Israël in Messiaanse gemeenten gelezen wordt, namelijk Openbaring 19 vers 1 tot hoofdstuk 20 vers 6. Dat is de tekst die ook aansluit bij het commentaar van Rashi op het herleven van de doden. En de tijd is rijp voor de bruiloft van het Lam, de tijd dat de Heer, de Almachtige God, koning is geworden. Dan is het moment daar dat afgerekend wordt met het beest en de valse profeet. Ik geloof dat die tijd zeer nabij is. Hoe het beest en zij die het merkteken van het beest op hun voorhoofden hebben worden vernietigd. Ik geloof dat de radicale islam bedoeld wordt met het beest. Als je ziet hoe zij hun voorhoofden hebben getooid met leuzen over Allah. Ik geloof dat de profeet die zij aanbidden, waarover deze tekst in Openbaring spreekt, de valse profeet is. Hij wordt in één adem genoemd met Satan en de duivel in hoofdstuk 20, vers 10. Het lied van Mozes en het lied van het Lam herinnert aan de overwinning die al is behaald.

my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you. Yeah. אשפוך לפניך את ליבי, את ליבי. אודה בפניך אהבתי, אהבתי. כי אתה Rama. Ramabayam. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, I will exalt him, the Lord in majesty. I will exalt him, I will exalt him, the Lord in majesty. The Lord is my strength and my song, and has become my salvation. Destroyed the enemy. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, I will exalt him, the Lord in majesty. I will exalt him, I will exalt him, the Lord. The man of war, the Lord of hosts is his name. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. Ooh. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord in majesty. I will exalt him, the Lord in majesty. Mi kamocha ve'elim Adonai ne'edar bakodesh nora nora betehilot Adonai osefele. Ashira, ashira, la Adonai, ki gahoka. Sus berokhto, sus berokhto, rama, rama bayam. Sus berokhto, sus berokhto, rama, rama bayam. I'll sing unto the Lord, for he has done my radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De 19-jarige Tariq C. die donderdag...